Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yılbaşı çılgınlığı ve Noel yurdusu. Her yıl bu çirkinlik, çılgınlık tekrarlanıyor. Yılbaşı denen gecede Hristiyanlara göre her türlü günahlar artık aşırı derecede işleniyor her günahlar. Başta alkol, uyuşturucu, kumar, fuhuş ve şam devirmeler, israf, savurganlık, haramlar gidiyor. Bunlar tabii insanlıkla bağdaşmayan bir mesele bunlar. Yani o gece sanki çılgınlık yapmak bir iyi bir şeymiş gibi bunu yapmak tabii insana yakışmayan bir şey böyle. Fakat bunun daha beteri var. Nedir bu da? Bunu din adına yapmak. Din adına yapmak. Yani sanki Hristiyanlığın bir gereğiymiş gibi bunu yapmak. Bu Allah korusun tabii sapıklıktır, dinsizliktir bu mesele. Şimdi önce bakalım inşallah, acaba Hristiyanlıkta böyle bir şey var mı Hristiyanlıkta? Hristiyanlıkta aslında yani zamanında hak dindi, gerçek dindi Hristiyanlıkta. Çünkü Mevlam İsa Aleyhisselam peygamberleri gönderdi, ona yine Mevlamız İncil'i verdi. Yani aslında hak dindi. Tabi aslını koruduğu sürece hak devletini korur. Hazreti İsa Aleyhisselam biliyorsunuz babasız doğdu, dünyaya geldi. Her peygamberin farklı mucizesi vardır, her peygamberin. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam elinde bir değnek yılan olurdu elinde, canlı yılan olurdu. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın duası ile ondan Mevlam kayadan bir deve çıkardı. Yani her peygamberin mutlaka mucizeleri vardır. İsa Aleyhisselam Hazretleri de babası dünyaya gelince Yahudiler, yani Kudüs'te Beytüllahım denen kasabada orada dünyaya geldi. Yahudiler buna iftira ettiler. Önce tabii annesi Hazreti Meryem'e, yani gayrimeşru doğum yaptı diye. Ve bunlar Hazreti İsa'yı öldürmeye kalkıştılar. Hazreti İsa Aleyhisselam, annesi aldı bunu, Mısır'a falan kaçtı. Yine tabii döndü, Filistin'e geldi. 30 yaşında peygamberlik ona verildi. 30 yaşında. Hazreti İsa Aleyhisselam peygamber oldu ama çalışma imkanını bulamadı. Yahudiler peşinde onu öldürmek istiyorlar, Yahudiler. Yani babası doğduğu için ona o çirkin kelimeyi kullandılar, öldürmek istiyorlar kendisini. Devamlı çok gizli gizli çalıştı. 3 yıl ancak peygamberliğini yaptı, 3 yıl. Bu da geceleri, karanlıkta, işte kırda, bayırda, orada burada çok gidip çalıştı. 3 yıl geçten sonra Rabbim onu göğe kaldırdı. Diri olarak göğe kaldırıldı. Ölmedi yani. Ölmedi, göğe kaldırıldı. İnşallah ahir zaman diye gelecek. Hazreti İsa Aleyhisselam peygamberin dönemi çok kısa oldu. 3 yıl oldu. İkincisi, çok gizli çalıştı. Açıkça insanları davet edemedi. Bu nedenle ümmeti inananlar çok az oldu. Başta 12'ler denilen havariyun derler bunlara, 12'ler. 12 kişi bunlar esas sahabeleriydi, en yakınlarıydı. Bunun dışında çok az insan buna iman ettiler sağlığında. Kur'an'dan önceki kitapların her birini ancak peygamberler ezebilirdi. İncil olsun, Tevrat olsun, Zebur olsun. Bu kitapları yalnız peygamber ezebilirdi. İncil de İsa Aleyhisselam tarafından ezebiliyordu. Fakat başkaları bunu ezberleyemedi İncil'i de. Hadi İsa Aleyhisselam göğe kaldırılmadan önce vasfetmişti 12'leri havarilere. Kudüs'te durmayın, dağılın derken bunları böyle bir vasiyet etmişti. Bu vasiyeti üzerine bu 12'ler ki bunlar 11 indi ama Yahudilerin birisi ihanet etti Hazreti İsa Aleyhisselam'a. Onun saklandığı yere Yahudilere haber verdiği için 11 indi bunlar. Bu 11 kişi İsa Aleyhisselam'ın yani sahabeleri en yakınları tabii gerçek müminler bunlar. Bunlar dağıldılar Roma Devleti'ne. O zaman Anadolu'nun tamamı, Mısır, Filistin, Kudüs, her taraf Suriye, Roma'nın elinde o zamanlar. Büyük Roma İmparatorluğu denen, daha ikiye bölünmemişti. Roma'ya dağıldılar bunlar. Roma'ya dağıldılar bunlar. Bunların tabii görevi tebliğ. Yani o gün için hak din olan Hristiyanlığı tebliğ ederek insana davet ediyor Allah birliğine. Allah'ın hikmeti Celle Celaluhu Roma İmparatorları da düşman kesilir bunlara imparatorları. Bilhassa Neron denen imparator. Roma İmparatoru Neron. Onun zamanında en çok baskı zulüm yapıldı bunlara. Bu Neron denen kişi çok ahlaksızdı kendisi. Onun zamanında Roma'da ahlak daha da bozuldu. Biraz da fuhuş, açlık işlerine başlandı. Özellikle Pompei şehri vardır. Napoli'ye yakın bir şehir, Pompei. Orası bunların artık bir fuhuş işleme yerleri haline geldi. Açıkça geldi oraya. Bir yerde fuhuş, zina çoğaldığı zamanlar mutlaka deprem olur. Olur. İşte Pompei'de de iki defa deprem oldu. Çok yerler yıkıldı. Ama akıllanmadılar. Günümüzde de öyle oluyor böyle. Günümüzde o şekilde. Deprem oluyor. Hemen efendim işte bilim adamları neden oldu, nedenini arıyorlar. Fay hattı şunlar bunlar. Mesela bir kimse öldüğü zaman da bu nedeni aranıyor. İşte kalpten gitti, şekerden gitti, tansiyon yükseldi, şu oldu, bu oldu. Peki eceli gelmeden bunun, tabii onu hiç dikkatle yok muhtemelen. Hatta Allah Teala Mevlam ilk olarak Adem babamızı yatacağı zaman Mevlam buyurdu Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail, dünyaya git, oradan toprak al, her tarafından. Yani elementler bunları al, topla. Cebrail Aleyhisselam dünyaya geldi, toprak alacak. Dünya sordu, ya Cebrail, niye ben toprak alıyorsun? Dedi ki, Rabbim böyle emretti, bundan Rabbim insan yaratacak. Peki ne olacak o insan? Dünya sordu. Ne olacak o insan? Eğer Allah Teala'ya itaat ederse cennette ebedi kalacak. Eğer isyan ederse yeri cehennem olacak. Toprak korktu. Ne olur alma benden. Çünkü dünyanın bir cüzü parçası tabii. Yani hücreleri bu elementer dünyanın. Dünya titredi alma benden. Yani almak istedi. Dedi ki dünya, ya Cebrail, Allah-u Teala sığınıyorum, bana dokunma. Cebrail seçim dona kaldı. Dünya Allah'a sığındı. Allah'a sığınan bir varlığa el uzatmaya çekindi, korktu. Geri döndü makamına. Ya Rabbi alamadım. Neden? Ya Rabbi sana sığındı. Sana sığınan bir şeye nasıl intikal ederim, dokunabilirim buna? Bir iki ay gitti, isabet gitti, alamadılar. Sıra geldi Azrail Aleyhisselam'a. Azrail Aleyhisselam geldi şimdi. Çok heybetliymiş Azrail Aleyhisselam. Çok heybetliymiş kendisi. O geldi, hemen toprak alacak dünyadan. Yine dünya, ya Azrail Allah'a sığınıyorum bana dokunma. Peki Azrail Aleyhisselam, beni Allah gönderdi, Allah emri verdi. Sen Allah emrine asi olma dedi. Dünya bu sefer tabi korktu, teslim oldu. Burada görüyorum Azrail Aleyhisselam'a, ya Azrail, bu toprağı ancak sen aldın dünyadan. Sana bir görev vereceğim, vazife vereceğim. Bunların canını sen alacaksın, canlarını da. Azrail Aleyhisselam şey düşündü, tefekküre daldı ki, tabi Adem babamı yaratacak ama onun neslinden nice peygamberlere gelecek, evliliğe gelecek, sahile gelecek, gelecek. Düşündü, ben bundan canını aldığım zaman onların yakınları, işte anaları, babaları, evlatları, yakınları beni düşman bilirler. Benden bilirler. Bana hatta dedi, beddua ederler o kızıntı o anda. O şok içerisinde. Ya Rabbi ne olur af bir benim vazifemi de bana verme bu görevi. Neden ya Azrail? Ya Rabbi durum böyle böyle. Dedi ki Mevlam, ya Azrail, ölümle senin arana ben bir perde koyacağım. Onda ölümü sana bilmeyecekler, o siyaretten bilecekler buyurdu muhtemelenler. Şimdi öyle oluyor, falan kişi öldü. Ne oldu? İşte kalp sektesinden gitti, beyin kanamasından gitti, trafik kazasından gitti, kansere yeni düştü. Şu oldu, bu oldu. Kimse tabi demiyor ki eceli geldi. Bunun gibi depremde bunun gibi. Demek ki o dönemde de Roma döneminde, Neron döneminde de iki defa deprem oldu Pompei şehrinde. Çok yerler yıkıldığı halde yine akıllanmadılar bunlar. Siyatra bağlılar, yıldızlara bağlılar o dönemde akıllanmadılar. Bunun üzerine 79'a miladi Vezi Yanardağı başladı lavda püskürtmeye. Yani yer altından gelen lavları başladı. Bu şehir tamamen lav altına kaldı, üzerine kadar geldi. İnsan taş kesti insanlarda. İşte Roma devleti yani o dönemde böyle bir ahlaksız Roma devleti o dönemde. Tabii putperestlerdi, güneş tapınırlardı. Allah bilmezlerdi, din bilmezlerdi bunlar. Bu şekildeler. İsa Aleyhisselam'ın havarileri bu şartlar altında orada çalışmaya çalıştılar. Nasıl çalıştılar? Gizli gizli mahzenlerde, karanlık yerlerde, tenha yerlerde, ıssız yerlerde, korku içerisinde çalıştılar. O dönemde havariler de İsa Aleyhisselam'a karşı çok sevgili olduğu için en çok sohbetlerinde onun üzerine durdular. İsa Aleyhisselam hayatından, yaşantısından, onun anılarından bahsettiler. Tabi arada bir de İncil'den bildikleri bazı ayetleri, bölümleri okudular bunlara da. Fakat karmakarışık sohbet oldu bile, karmakarışık sohbet oldu. Çünkü onlar İncil'i bilmiyorlardı bunlar. Şimdi mesela günümüzde Peygamber hayattan bahsetmek, bu tabi Kur'an'la ilgili değil. Buna deniyor, siyer deniyor. Yani tarih. Siyer deniyor bunlara. Bu tarih olmuş oluyor. O zaman bunlar birbirine karıştırıldı. İsa Aleyhisselam hayatı, doğumu, yaşantısı, mucizeleri, bunun anıları bunlar bunlara karıştırıldı. Kendi yaşantılarından bahsettiler. Bazı İncil'de bunlara katıştırdılar. Halka bunu anlatmaya çalıştılar bunlar. Bunları dinleyenlerden bazıları da o döneme göre okuma yazma bilenleri. Bunlara sonradan yazma başladılar. Başladılar ama hangi İncil'e ait bir ayet? Bunlar tabi bilmiyorlar bunlar. Yazma başladılar. Nasıl yazdılar? Tabi o dönemde kalem yok. Bırakın bilgisayarı da Daktilo'da o dönemde kalem yok zamanlar. Ne vardı? Kamış kalemler, kamış. Yani kamış yerde biten bitki. Bunu bıçakla yoruyorlar, ucunu sürütüyorlar. Sonra bunu bir boyalı suya batırırlar. Batırıyorlarmış, boyalı suya batırıyorlar. Nereye yazıyorlar bu yazıyı? Kurumuş yelen derilerine. Kağıt yok. Kağıt yok. Kuru ceylan derisi ama tabii kuru deri ne yapıyor? Biraz kırışık oluyor ama. Yani kağıt ve düzünü olmuyor. Şimdi düşünün ki bir kamış kalem bir suya, boyalı suya batırılıyor. Tabii bu ne oluyor temas edince deriye? Biraz yayılıyor muhtemelen. Zaten kalem ucu tabii sihirleri yapamıyorsun bunu. Bu yayılıyor deri üzerine. Ne oluyor? Harfler bile karışıyor bunlar. Silik oluyor, kırışık oluyor, karışıyor. İşte bunlar yani 12'lerden sohbet dinleyenler sonradan aklında kalanlarını bunları yazıya dönüştürmeye kalkıştılar. Yaptılar bunu bunlarla. Kamış kalemlerle, suya batıran kalemlerle deri üzerinden yazmaya başladılar bunlar. Bunlar. Yazdılar ama bunu tabii yazar, yazma da bir sanattır. Herkes tam anlayamaz dinlediğini, konuyu anlayamaz. Herkes anladığında yazıya dönüştüremez. Yani anlama başka, anlatma başka, bunu yazıya dönüştürmek bu başka bir sanat bu. Ne yaptı bunlar da? Tabii her birine anlayabildiği kadar, dinlediği kadar ve bunu yazıya dönüştürebildiği yeteneğine göre farklı yazmaya başladılar. Tabii konular karmaşık. Karmaşık konular. Ve buna her bir de yazdığı bu şeylere, yazılarına isim verdiler İncil diye. İncil dendi bunlara. Ama hepsi karmakarışık bir şeyler böylece. Bundan sonra gelenler ne yaptılar? Bundan sonra gelenler bunların yazılarını alıntı yaptılar. Hangi yazıları? Yazı deri üzerinde. Yani sulu o boya ne yapmış? Tabii yayılmış. Harfine karışmış. Böyle. Tabii alıntı yaptılar bunlar bu yazılardan. Nasıl alıntı yaptılar? Yanlış olarak da yaptılar böyle. Tabii okunmuyor. Çoğun böyle tahminlerine göre şu harf olarak, bu harf olarak böyle kelimeleri karıştırarak aldılar bunları. Sonra gelenler. Bir de kulaktan duyma. Efsaneler, hurafeler, hikayeler, şunlar bunlar da karışırlar. Ve bunların da her biri yine İncil yazdığını iddia ettiler bunlar da. Ortaya ne çıktı şimdi? İncil diye bir kitapta ortaya çıktı. Her biri ama farklı böyle. Hikayeler, hurafeler, efsaneler. Tabi bu arada 12'lerin bazı sözleri de karışmış oluyor şunlar bunlar. Karışık bir şey ortaya çıktı. Sonra oldu muhteremler. Bu iş böyle gitti mi? Yine Roma imparatorlarından Büyük Konstantin kişi imparator. Büyük Konstantin imparator, Roma imparatoru. Bu çok güçlü kişiymiş. Otoriter, dikta kendisi. Bu Hristiyanlığı kabul etti birdenbire. 323 yılında. İsa Aleyhisselam biliyorsunuz, milat onun doğumu olmuş oluyor. 30 yılında peygamber oldu, 33'te kaldırıldı, milat 33'te kaldırıldı. 323 yılında bu Konstantin Hristiyanlığı kabul etti. Kabul etti ama tabii bunu kabul etmesi Hristiyanlığı, Hristiyanlar üzerindeki baskı kalktı. Yani din baskısı kalktı. Fakat bu Konstantin çok dikta, otoriter, güçlü adam olduğu için ne oldu? Artık Hristiyanlık bunun beynine göre şekillenmeye başladı. Yani İsa Aleyhisselam'ın getirdiği din ortadan kalktı. Zaten İncil'ler karmaşık İncil'ler, gerçek İncil meydanda yok. Bu defa ne yaptı? Bu Konstantin'in beyninde şekillenen bir din, o Hristiyan diye ortaya atılmaya başladı bu. Nasıl oldu peki bu iş? Konstantin biliyorsunuz İstanbul'da o kurdu. İstanbul'un bulunduğu yerde küçük kasaba vardı. Adı Bizans kasabasıydı İstanbul'un bulunduğu yerde. O zaman Roma'daydı, Roma'daydı. Yani başşehirleri. Bu İstanbul'un bulunduğu yeri Bizans kasabasını genişletti. Yedi tepe üzerine İstanbul'u yaptı. Yani gerçekten çalışmış lan kendisi. Surları yapan bu kendisi. Ve Ayasofya yapan da o kendisi. Bu ne yaptı? 2 yıl sonra, 325'te miladi. Baktı ki İncil diye kaç yüz kitap var. Her biri birbirine çelişkili. Birbirine çelişkili, birbirine zıt, karmaşık. Ama her İncil diyor eline kitabına. O gün için tabii okuyan ve bilenler de ne yapıyorlar? Her bir papaz kesilmiş kendine. Zaten baskı olduğu için Hristiyanlık öyle bir özel okul yoktu. Eğitim görmediler. Ne yaptılar? Kim okuyanlarını biliyorsa eline bir kitap, bir şey geçiriyor. Ondan bir şey belliyor. Papaz kesiliyor kendine. Bu defa tuttu Konstantin, emir verdi. 325 yılında, 2 yıl sonra dine geldikten sonra İzlik'te konsülü topladı. 300 küsur papazı çağırdı oraya her taraftan. Yani o gün için belirli daha ün yapmış ki Roma devleti büyük deniyor tabii. Ne kadar ünlü papazlar varsa 300 küsur papazı İzlik'e çağırdı. İzlik konsülü çağırdı bunları. Bunları emir verdi şimdi Konstantin. Dedi ki, İncil bu şekilde olmaz. Bunlar hepsi doğruysa bu olamaz. Yani çelişkili bunlar, karmakarışık bunlar. Toplanın bir araya gelin, görüşün, müzakere yapınızda. Bunların birini İncil diye seçin, o İncil, gerçek İncil o olsun. Emin verdi bunlara. Toplanlar şimdi tabi, papazlar kurdu tabi. Peki nasıl seçecekler ama? Ellerinde gerçek İncil yok. Gerçek İncil'i ezber bilmiyorlar. Aralar peygamber yok ki ona vahiy gelsin. Sır ne olacak bu? Bir nevi bir kumar. Yani şans oyunu gibi bir şey böylece. Diyelim ki 200-300 tane İncil, yani tombala gibi torbaya koymuş. İşte birini seç bakalım birisini. Tabi bu din olur mu? Olmaz mı? Yani bu bir kumara dönüştü artık bu. Papazlara emir verdi ama emir de kesin, otorite, tam sözü geçiyor. Toplanan papazlar acaba hangisini? Tabi öncelikle her papaz kendisinin savunduğu İncil'in hak olduğunu savunmak kalkıştı okuduğunun. O bu derken, fakat sonuçta tek İncil'de bunlar karar veremediler, anlaşamadılar. 4 İncil ki Konstantin'in de benimsediği bunlardı böyle. Matta, Markus, Luka, Yuhanna'nın yazdığı 4 tane İncil'i. Yani tek birisi duramadılar gene böyle. Duramadılar. Konstantin'in de ağırlığını koymasıyla 4. üzerine bu defa toplanan konsül ittifaka değil ama oy çokluğuyla ne yaptılar bunlar? 4 İncil'i Matta, Luka, Yuhanna yazdığı kitapları gerçek İncil, hak İncil diye onları seçtiler. Peki neye kıyasla, neye dayanarak? Hiçbir şey yok, boş. Havada boşluk. Havada boşluk. Bir şans oyunu gibi, kumar gibi. Bu 4 yazarın, 4 buna yazar bunlar. Yani Matta, Mark, isimleri bunlar, yazar bunlar böyle. 4 yazarın yazdığını. Bunlarda ne var bunlarda da? İsa Aleyhisselam hayatından örnekler var. Kuantan duyma hikayeler var. Şunlar bunlar var. Bunu seçtiler. Fakat baktılar ki bu yetersiz amaçlı bu. Kısa da biraz. Bunda bir şey yok bunda. Konstantin emir verdi. Bir şey daha bulun bakalım buna. Bu defa bir şey daha buldular. Luka'nın yazdığı haber işleri diye. Bir kitap, onu da ilave etti bu sefer buna. Yine az geldi bu Konstantin'e. Yani bir dini kitap, ona göre biraz görkemli olsun size de biraz. Cildi kalın olsun size de biraz. Bir defa yazılan mektuplar vardı. Paulus, Yuhanna gibi kişilerin Petrus'un yazdığı mektuplar vardı. Yani onların gel eski papazlar sanki bunlar. Mektuplar da konuldu. Bir de esinleme diye bir şey onu da koydular. Buna İncil adını verdiler. Kim verdi? Onlar verdiler. Yani Konstantin'in adını koymasıyla onun beyni şekillenen bir şekilde kondu. Papazların bazı buna karşı çıktılar. Neden? Çünkü bu İncil'lerde teslis var. Teslis, üçleme var bunda. Yani Allah'a inancı kalktı. Halbuki hak dinlerin ilk temel ilkesi tevhid Allah birdir. Allah Rabbül Alemin'dir. Mülk O'nundur. Yani haşa Allah'tan başka ilahlar olsa ne olur? Aralıkta mutlaka bir tabi görüş ayrılığı olur. Görüş ayrılığı olur böyle. Biri der ki tamam şu galaksi benim olsun, şu galaksi senin olsun. O zaman ne olur? Evren bölünür muhteremler. Evren bölünür. Mesela güneşe hakim olan bir ilah, dünyadaki ilah kızdı. Alır güneşi başka yere götürür. Hayat dünyada söndü. Halbuki bir denge var, düzen mi, kanun var? Yani evren bir bütün. Evren bütün böyle. Evrende bir yıldız yerinden kayırsın, düzen bozuluyor. Yani çekim kanunu, değerli bozuluyor bunlar. Bunun için ilk temel ilkesi hak dinlerin tevhiddir. Allah'a bir inancıdır böyle. Halbuki bu İncil'lerde ne var? Teslis. Yani üçleme. Allah, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh diye. Bazı papazlar buna karşı çıktılar buna. Dediler, bu olmaz bu şekilde. Allah bir inancını değiştirmeyeyim dediler bazıları. Bunlara baskı yapıldı. Apuruz edildi bunlar. İşten biri diretti. Papaz Arius. Papaz bu diretti işlerinde. Bunları bu kabul etmemeliydi. Bunu öldürmek istediler. Mısır'a kaçtı. Orada yakalandı, öldürüldü adamı. Orada kendisi öldürüldü. İşte Hristiyanlığın, bugünkü Hristiyanlığın bu İncil'lere bu muhtemelen bu şey yapacak. Böyle olmakla birlikte, yani gerçek İncil'de böyle tabi yılbaşı çıktı olmaz tabi. Allah'ın İncil'de olmaz tabi böyle bir şey. Gerçek İncil'de, İsa Aleyhisselam'ın gerçek dilinde böyle bir yılbaşı çılgınlığı olmadığı gibi bugünkü İncil'de de bu yok ama hala. Yok. Çünkü ondan sonra çıktığı için yılbaşı, yani bugünkü okunan güncel İncil, buna da yılbaşı tek kelime yok bunda da. Bir de Noel Baba denen bir mesele var. Noel Baba. Bu da yine Büyük Konstantin zamanında, yani İsa Aleyhisselam göğe kaldırışından 292 yıl sonra ortaya çıkan mesele halkında. Yani asırlar, yüzyıllar sonra çıkan mesele. Noel Baba diye de yine ne gerçek İncil'de ne bugün İncil'de bir gerek bir konu yok. Yani İncil'i baştan başa okuyun, araştırmak muhtemelen, araştırın. Ne yılbaşı diye, ne de Noel yortusu diye bir tek kelime yok bunlarda. Peki nasıl çıktı ortaya bu? Güya Antalya yöresinde yaşayan bir kişi, Aya Nikol denen bir Hristiyan Azizi onlara göre, adı Aya Nikola, Antalya Derme'de, o dönemde yaşadığı iddia edilen, yani gerçeği bilinmeyen bir efsane. Büyük Konstantin rüyasına gelmiş. O anda Büyük Konstantin de üç üslubu öldürmeye karar vermiş idamına. Rüyasında onları öldürürüm demiş ona rüyasında. Ama Konstantin bunu görmemiş. O da tabi bunu görmemiş kendisini. Bundan sonra bu ünlü olmuş. Noel Baba diye biri. Bu neye benziyor? Eski kitaplarda bir konu vardır. Anka kuşu diye. Anka kuşu geçer kitaplar. Anka kuşu. Bu kuş hakkında şöyle kitaplar böyle. İsmi var, cismi yok. Anka kuşu. İsmi var, cismi yok böylece. Bu Noel Baba da ismi var, cismi yok muhteremler. Yani ne mezarı var, ne yaşadığı yerler kesin olarak belli bir yer olarak iptal ediliyor. Efendim işte tombulmuş, şişmanmış, şöylemiş, böylemiş bir takım şeyler, efsaneler. Bu da ne oldu? Hristiyanlık dininde olmadığı halde, bugünkü yanlış bu günce İncil'de de olmadığı halde sonradan ne oldu bu? Hristiyan dünyada önce Almanya'da başladı bu. Ondan sonra Amerika'ya derken. Ama bugün İngiltere bunu kabul etmiyor var. Kutlama başladı. Şimdi peki bunlar böyle yapıyorlar. Biz ne yapacağız şimdi? İşte burası bize lazım. Bazı cemaatimiz. Tabii Hristiyanlar bir dinlemezler. Kim dinlemezler bunlar böyle. Fakat biz ne yapmamız gerekiyor? Allah Teala buyuruyor bizlere En'am suresi ayet 70'te. Bismillahirrahmanirrahim. Vezerellezine tehazü dinehüm. Vezerellezine tehazü dinehüm le'iben ve lehven. Vezer bütün anlamında terk et, bırak habibim. Emir bu. Bu da tekil buradaki emirde. Burada Mevlam Peygamber'e buyuruyor. Habibim Muhammed'im sen bırak onları. Kimleri? Ellezine tehazü dinehüm. Dinlerini le'iben ve lehven. Dinlerini oyuncağa, eğlenceye çevirenleri. Bakın muhtemelenler. Dinlerini le'iben ve lehven. Le'ab, oyun. Le'ab, eğlence. İşte yani bugünkü Hristiyanlık ne yapıyor? Bugünkü Hristiyanlık dinlerini oyun, eğlenceye çevirdiler. Yılbaşı eğlenceleri diye. Gece kulüplerinde, yollarda, karnavallar, içkiler, artık yolda içkiden artık komaya girenler, uyuşucu kullananlar, uyuyup kalanlar yollarda, kumarı, fuhşu, hepsi bir şey olanlar böyle. Bu ne yapıyorlar bunlar? Güya İsa Aleyhisselam doğduğu gece onu kutluyorlar muhtemelen. Bir peygamberin doğumunu güya kutluyorlar böyle. Ama dinlerini ne yaptılar? Oyuna eğlence çevirdiler. Mevlam buyuruyor peygamberimize, abi sonları bırak. Bırak onları. Ve garettü min hayatı dünya. Onlar dünyayı aldattı onları. Dünyayı da aldılar. Unuttular ahirete bunlar. Yani sırf dünya yaşantısı, eğlence, zevk, sefalet, aşağılık aldılar. Vezekir bi entübsele nefsün bima kesebet. Vezekir bihi. Şimdi ayet-i kerimedeki şeye bakalım, İncil'e bakalım. Aziz cemaatimiz. Mevlam başta buyuruyor, onları bırak Habibim, bırak onları. Evet, onlarla bir olma. Onlara karışma. Onların yaptığını yapma. Onlara benzeme. Onları terk et, bırak onları. Bununla birlikte vezekir ama hatırlat amele. Yani gene nasihatini yap, öğütünü yap, hatırla. Bihi Kur'an ile entübse nefsün bima kesebet. Nefis nefisler yaptığı ile helak olmasınlar. Yani cehenneme atılmasınlar diye onları yine uyarmaya çalış. Bak İslam bu emri muhtemelen verecek. Demek ki bir Müslüman ne yapacak? Vezerillezine emriyle ondan kopacak. Yani yılbaşı ilgisi olmayacak bir Müslümanın. Noel Baba diye bir ilgisi olmayacak bir Müslümanın. Yani bir Müslüman, Allah korusun, eğer ki Hristiyan yılbaşısını yılbaşı diye kutlamaya kalkışırsa, bir esnaf vitrinine yılbaşı ile ilgili bir şey asarsa, hele Allah korusun Noel Baba diye bir şeyler böyle vitrine koyarsa Allah korusun, dinden çıkar muhtemelen, dinden çıkar. Mevlam biliyor, onları sen bırak. Onların yaptığını yapma. Onlara benzeme, onlara karışma. Onlara karışma onları. Onları dünya hayatı aldattı onları. Ve garrettümül hayatı dünya bak. Gurur mağrur etti dünya hayatı onlara böyle. Onların tek amacı dünya. Dünya. Yani çılgınlık, yaşamak, alkol, fuhuş, kadın, her şey içerisinde unutmuş artı bunlar. Bununla beraber ve zekir bihi, yine onları hatırlatma yine böyle. Hatırlat onları böyle. En tüm nefsin ben kesebet yaptığı ile cehennem azapta kalmasın. Demek ki yine anlatmamız gerekiyor. Yani der, belki Hristiyanlara tabi sözümü duyuramayız ama hiç olmazsa Hristiyan özentisi olan zavallı Müslümanlara bunu duyurmamız gerekiyor. Ve fıkıhta şöyle buyuruyor irtidat babında, fıkıh kitaplarında irtidat, yani dinden dönme bir bab vardır. O bab bölümde şöyle buyuruyor. Bir Müslüman eğer Hristiyanların böyle yılbaşına katılsa, aynı şeyi yapsa, bir Müslüman Mecusilerin Nevruz'una katılsa, ateş yaksa, etrafından dönse, hatta ona yumurta pişirirler, kırmızı yumurta pişirirler, öyle özel yumurta pişirse alsa, onlara katılsa, Allah korusun dinden çıkar, mürted olur diyorlar muhtemelen, mürted olur. Yani kafir olur böyle şey. Ne gerekiyor ki buna? Dininin, nikahını, imanını tarlaması gerekiyor bunların böyle şey. Demek ki bir Müslüman, Hristiyan yılbaşı tarihleri o gece özür olarak, yani diğer geceden farklı olarak evine bir kola almayacak muhtemelen o gece. Efendim işte çerez almayacak, şu meyve almayacak o gece böyle şey. Yani bir farklılık olmayacak o gece. Her zaman ne yapıyorsa aynı devam edecek böyle. Eğer ki yılbaşı diye aklından geçirerek ya da konuşarak bir farklılık evinde olursa, ki bir levlebi bile farklı olarak bir şey alırsa, onlara benzeme oluyor muhtemelen. Ona benzeme oluyor. Bakınız ne diyeyim, bak levlebi bile alsa, yani helal bir gıda alsa böyle bir şey. Allah korusun, içki içmeye kalksa ne olur? Yani bir Müslüman, adı Ali Veli Hasan Hüseyin olan bir Müslüman, Allah korusun, yılbaşı diyor o gece, ya içki içme kalkışta ne olur? Allah korusun muhtemelen, çok tehlikeli, din imana gider böyle şey. Yılbaşı diyor, kum oynarsa olur, kum oynarsa, ya da yılbaşı bileti alırsa ne olur? Yılbaşı bileti. Muhtemelen, imanı korumak kolay değil böyle. Hadis-i Ebu Aleyhisselam Hazretleri, bir zaman gelecek, iman insandaki ateş kor gibi olacak böyle. Kor gibi olacak böyle şey. Yani imanı korumak zor olacak böyle şey. İmanın yapışsa, ateş koruna avucuna sıksa yapışsa, eli yanıyor muhtemelen böyle. Aslı iman edecek böyle şey. Yani çok hassas olma gerekiyor bu konularda. Bu yılbaşı denen bela, musibet, yani Türkiye'mizde yerleşti. Yerleşti böyle şey. Basını, medyası, bir tane ekranları, şunları, bunları, okullarda, artık her yerde. Hicri yılbaşı gelip geçiyor, hiç ama farkında bile değiliz. Hakkında değil, o kadar sönük ölü geçiyor hicri yılbaşı, İslam yılbaşı böyle. Hristiyan yılbaşına gelince, Türkiye bu yerleşti, Türkiye diyorum böyle. Türkiye'de bu yerleşti. Yani İstanbul'da, efendim Ankara, İzmir'de, Türkiye'nin büyük şehirlerinde Almanya'dan, Yunanistan'dan farkı kalmadı yılbaşı meselesinde. Fakat ne yapmak gerekiyor tabii? Kimi kurtarabilirsek o da bizim için bir kârdır. Ve Peygamber buyuruyor adı şeriflerinde men teşebbi kavmin fehü minhüm. Men teşebbehe bi kavmin. Bir kimse hangi kavme, topluma, millete benzerse inanç yaşantısında o da onlardandır. Fehü minhüm, o da onlardandır. Ne anlama geliyor? Yani mahşere, kabrine kalktığı zaman onlarla beraber haş olacak. Bir kimse hangi topluma benzerse, tabi peygamberlere benzemeye çalışırsa, peygamber olmasa da, bir insan evliyalara benzemeye çalışırsa, nasıl çalışır? Onları yaşamaya çalışırsa, ahlakında, ibadetini çalışmaya çalışırsa, evliye olamasa bile onlarla beraber mahşere gelecek vakitlerinde. Yine hadis-i şükür Aleyhisselam Hazretleri, el meru mea men ehabbeh. Kişi mahşerde sevdiğinle beraber olacak. Bir bedevi soruyor Peygamberimize. Ya Resulallah, ben seni çok seviyorum ya Resulallah. Peygamberi seviyorum ya Resulallah. Evliler seviyorum ya Resulallah. Buyurunca, burada Aleyhisselam Hazretleri, el meru mea men ehabbe. Kişi sevdiğinle beraber olacak böyle şey. O sevdiğin derecesine çıkamasa bile, yarın mahşerde, mizanda, sıratta, cennette beraber olacaklar. Yani sabir en sevindiği hadis-i şerif budur efendim. En hadis-i şerif budur. Çünkü bu şu anlama geliyor. Bir insan peygamberimizi sevse, peygamberimiz tabi benzemeye çalışsak sahabeleri sevsek, evliyaları sevsek elhamdülillah. Öldüğümüz zaman kabirde beraberdir muhtemelen. Kabir hayatı böyle. Berzah hayatında böyle. Çünkü kabir hayatı da o da hayat. O da hayat muhtemelen böyle. Bilinçli hayat ama böyle. Beden yok. Bedensiz ölüm ile mahşer arası bedensiz ruhsa hayat. Ama bilinç ruhta. Bilinç ruhta. Yani akıl ruhta. Bilinç ruhta. Her şey ruhta. Hatta hüzün, keder, hep bu ruhta bunlar böyle. Yani sıkılan ruh sıkılır. Beden sıkılmıyor. Mesela şöyle deriz bazen, efendim işte çok sıkıldım. Bakıyorsun, Allah Allah, nasıl sıkıldın acaba sen böyle? Salon büyük, 1000 kişi için aldı kocam salonda, adam çok sıkılırım ben diye böylece. Demek beden sıkılmıyor mu? Beden sıkılmıyor böyle. Ne sıkılıyor? Ruh sıkılır, ruh sıkılır. Ruh sıkılıyor böylece. Zaten niye dünyaya geldik? Ruhsal olgunluğa erişmek için. İçin. Ana karnında neye kalıyoruz 9 ay? Bedense olgunluğa erişmek için. Beden olgunlaşmadan dünyaya gelemiyor. Yani olgunlaşacak. Organlar şekillenecek. Çalışır hale gelecekler. Tam bir faal edecekler organlar. Velham buyuruyor. Gel bakalım kulum. Dünyaya gel bakalım. Dünyada da ne olacak? Ruhsal olgunluk. Ruh sıkılmayacak işte. Yani gönül daralmayacak. Budur. Gönül de ruh sıkılmayacak. Olgunluk olacak. Bu işte ne gerekiyor? Günahdan kaçmak gerekiyor. Bazı günahlar haram olur. Bazı günahlar Allah korusun insan dine çıkarır. İşte yılbaşı çılgını da bunların biri. Bundan biridir. İnşallah Teala böyle evimize, yakınlarımıza böyle, çevremize anlatmaya çalışalım. Bir de özellikle eğer bir yakınımız, arkadaşımız, akrabamız böyle olur ya gafet ile yılbaşını tebliğ etmeye kalkışırsa telefonla, mesajla, internet aracılığıyla bunu uyarmamız gerekiyor bunu da. Uyarmaya gerekiyor. Ben hala Müslümanım, benim yılbaşı hiç yılbaşı demek yok. Yani bunu kabullenmeme gerek yılbaşında. Onu uyarma gerekiyor bunları da. İsa Aleyhisselam ahir zaman dünyaya gelecek. Bu da kıyametin bir alameti olacak. İsa dünyaya gelecek. Tabi bu da artık son zaman olacak. Hatta rivayete göre Peygamber'in yanında bir boş yer var kabrinde, kabirde muhtemelen. Peygamberimizin kabri şerifi, merkadı şerifi, Peygamberimizin odasıydı orası. Ayşe var ama orada yaşadı. Odasıydı Peygamberimizin böylece. Oradaydı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yattığı divanı, nasıl divan ama? Tahtadan divanı vardı böyle. Tahtadan divan, rendelenmemiş. Plan yok burada. Tahtadan böyle. Balta efe yolmuş, kese yolmuş. Böyle bir ağaçtan divanı Peygamberimizin vardı. Ne cilası vardı, ne mobilyası vardı. Böyle. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri böyle de yattı. Divanda böyle. Üstünde yatağı vardı. Yatağının yüzü deriydi. Deri. Yok öyle güzel basmadım böyle. İçinde yün pamuk yoktu da hurma liftiriydi. Hurma ağacı içi böyle ipli lif oluyor böyle. Lif, iplik oluyor böyle. Bak böyle. Bunları alırlar. Yumuşak oluyor bunlar. Peygamberimizin divanı ağaçtan yapılmış. Rendesiz, olayansız, boyasız, bilasız. Bizden yatağı vardı yüzü deriden, işliften vardı. O yatağı Aleyhisselam Hazretleri. Ölünce yatağı kaldırıldı. Yatağı kaldırıldı. O divan üzerine yıkandı. Orada yıkandı. Sonra yıkandıktan sonra namazı yine evinde kılındı. Peygamber kılındı. Evinde kılındı. Peygamberimiz vasiyet öyle bir şey böylece. Öyle buyurdu. Ben öldüğüm zaman beni yıkadıktan sonra dışarı çıkarız hepinizde. Beni bırakırım, Allah'a bırakırım ben böylece. Allah huzurunda biraz kalacağım biraz böylece. Sahabeler, hastalığı başta olmak üzere yıkayanlardan yıkadılar, dışarı çıktılar. Peygamberimizi tek başına bıraktılar, ortada bıraktılar. Rastlığa geldiler. Önce ve Rabbimizin huzurunda kaldık Peygamberimiz böyle. Artık tabi nasıl hal oldu, mani var oldu, onu bilemeyiz tabi. Sonra Cebrail Aleyhisselam geldi, meleklerle beraber namazını kıldı. Diğer melekler geldiler. Ondan sonra sahabeler, o da işten dolu namazı kılan çıktı, tekrar geldiler böyle. Öyle yapılıyorlar böyle. Hepsi kılamadılar orada. En son kadınlar, çocuklara kıldılar bunları. Ve gece yarısı mezara indirildi muhteremler, indirildi. Sahabelerin de en zor anı o gece idi, o gece idi muhteremler. Bir gün bir sohbete bir Allah dostu şöyle buyurdu. Evet dedi, sahibi olmak çok iyi, sahibi olmak. Allah Resulü'nü görmek, sohbet dinlemek, onunla beraber olmak. Çok çok mutlu dünyada. Çok mutlu böyle böyle. Ama bir de şu var dedi. Allah'ın Resulü'nü elleriyle toprağa koyma acısını da onlar yaşadı bunu dedi muhtemelen böylece. Yaşadılar böylece. Yani Resulullah'ı toprağa koymak. Toprağa koymak. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı toprağa koymak. Paris sabı öldü. Ancak salı gecesi, çarşamba gecesi yani ertesi günü olacak. Yani gecesi ancak toprağa. Tabi bir türlü tabi koyamıyorlar toprağa böyle. Koyamıyorlar böyle. Her bir ölme razı peygamberimiz uğruna ama olmuyor tabi, olmuyor. Ve toprağa tabi koydular. Sahabeden biri o sokmadı kendisini şeye, defin içinde. Dışarıdan bakıyor, içi yandı böyle, yandı işte böyle şey, yandı. Ah dedi kendi kendine, mesela insan da Resulullah'a bir elimi sürsem, kefen üzerinden tabi, bir sürsem dedi, nasıl yapsam, cüzdanı düşürdü bazı muhtemelen. Peygamber'in defin edildiğinde çıktıktan sonra bunlar, o arada bu cüzdanını yani düşmüş gibi yaptı, düşürdü içeri. Düşürdü. Hazreti Ali bu işe karışıyordu, yıkanma işine karışıyordu. Ya Ali, bak cüzdanım içeri düştü, mezara düştü. İzin verirsen inip alayım mı bunu? İn al dedi böyle. İndi mezara muhteremden. Tabii gözyaşları sel gibi akıyor gözyaşları böyle. İçi yanıyor böyle. Gönlü yanıyor böyle. Acısıra bile ağlıyor ağlıyor. Ya Resulallah, artık seni göremeyeceğiz ya Resulallah dedi. İki elini peygamber bir sıvazladı böylece. En son eli dokunan sağ peygamberimize o oldu muhtemelen. En son böyle. O oldu dışarı çıktı oradan. Peygamberimizin kabri de yattığı yere kazılı. Bakın muhtemelen. Bakın böyle. Allah hepsine bakın böyle. Yattı divanında yıkandı. Namaz orada kılındı. Ve kabri de oradan divana alındı. Kabri oraya kazıldı. Oraya kazıldı. Defnedildi böyle şey. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri vefat edince o da peygamberimizin yanı başına gömüldü. Hazreti Bekir'in başı peygamberin omuzu hizasında olmak üzere. Oraya gömüldü. Hazreti Ömer o da oraya gömüldü muhtemelinde. Hazreti Ömer'in de başı Hazreti Bekir'in omuz hizasında olmak üzere. Yani bir karış daha geri olmak üzere. Üç kişi, üç tane böyle dünyanın en kutsal insanları böyle. Allah'ın Resulü Hatim-i Enbiya, Ebu Bekir Sıddık, Ömer Faruk Hazretleri böyle. Tabii ne mutlu onlara. Yani gerçekten muhteremler, yani cennetten tatlı ikisiyle, iki sahabeye. Ebu Bekir ile Hasan Ömer'e böylece. Resulullah ile beraber, kabirde beraberler böylece. Medine Münevver'de bir zat vardı, Abdüşşekir Hazretleri diye. Muhaddis derken, muhaddisinden. İlmi hadiste, yani bir derya ilmi hadiste böyle. Hemen hadis-i şerifi der okur, binler hadis-i şerifi. Böyle derya böyle, çok tekva, salih kimseydi. Bu şöyle derdi, arada bir. Hep derdi, Allah'a dua ediyorum, Medine'de öleyim, Medine'de Harim-i Şerif'te yani meşri namazım kılınsın da, şimdi Medine'de bir kimse ölür de, nasip olur ölür de, namazı tabi mihraba getiriliyor, oraya getiriliyor, imam önüne getiriliyor. Sonra ne oluyor bakın muhteremler? Aldığını, cenaze alınıyor oradan böyle, peygamberin önünden kabrine geçirilip, yine bakıya götürülüyor böylece. Belki de bir lavrasın bir böylece. Yani başka bir yol var orada böyle. Tek yol var böylece. Tek yol var. Tabi Bab-ı Sen kapısı var ama çok dolaşır. Oradan gidilmez tabi. Bab-ı Cibril tarafından deniyor böyle. Yani sol tarafından geçirilir. Ne oluyor tabut, cenaze? Peygamberimizin kabrinin önünden geçiriliyor. Hep bu dua derdi böyle sohbetlerinde. Allah rahmet eylesin. Hep dua derdi. Allah'ımdan istiyorum derdi. Medine'de öleyim. Ve namazımı da kıldıktan sonra mezara giderken son kez Resulullah'a bir bakayım oradan. Bir Resulullah'a bakayım oradan onu göreyim, öyle gideyim mezara derdi. Ama ölümü Cide'de oldu, Cide'de. Ömre'ye gitti, evet Cide'de hastalandı, orada öldü tabi, nasip olmadı tabi kendisine. Peygamberimizin yanında bir kişi daha boş yer var orada, bir kişilik böylece, boş yer var. İşte oraya da rivayetlere göre Hazreti İsa Aleyhisselam, oraya gömülecek bu tane falan. Oraya gömülecek. Risale'nin dünyaya inince evlenecek. Bekardı çünkü kendisi. Hiç evlenmemişti. Bir kızı bir oğlu olacak dünyada. Dünyada tabii ölünce oraya gömülecek. İşte bir kimse kimi severse onunla beraber Hadis-i Şerif'inden. Buradan bu konuya geldik. Yani kişi kimi severse onunla beraber. İnşallah Teala tabi başta Rabbimizi sevelim muhteremler. En başta bu şarttır bu. Bundan sonra peygamber sevgisi. Fakat bu sevgi öyle dille olmaz tabi böyle. Yaşanır böyle. Sevgi böyle. Yani gönül yanması gerekiyor. Gönül yanması gerekiyor. Bir kimse birini severse ne yapar? Onu çok anar. Kural bu muhteremdir. Bir kimse kimi seviyorsa onu çok çok anar. onu almak ister, unutamaz, hayalinde görür. Hatta o sevdiği kişi anıldığı zamanlar o konular zevk alır. Örnek bir nişanlı diyelim. Ama birbirini seven iki nişanlı. Ne yaparlar bunlar? Bu nişanlılar biraz uzaksa memleketleri de günümüze gerçi konuşum kenarı var ama ne de olsa tabii ne yapar bunlar? Sevdi böyle nişanlısına kavuşmak böyle. Hatta evinde nişanlısı adı geçti mi bir duygulanır mı? İşte peygamber sevgisi bu. Yani gönül peygamberimizi sürekli anmalı böyle. Hatırlamalı. Ne ile? Salavat-ı şerife ile ve peygamberin sünnetine yoluna tabi olarak iki şey şartlarına çıkar. Hazreti İmam Malik, dört imamından biri, mezhep kurucusu, bu hayatta hiç kabız yememiş bak. Kabız yememiş. Diyorlar ya imam sen kabızı sevmiyor musun? Seviyorum. Resulullah seviyordu, ben de seviyorum. Peki neye yemiyorsun? Peygamberden nasıl kabzı kesildiğini bilmiyorum. Onun için yemiyorum aklımda. Bakın mesela, peygamber sevgisine bakın böyle. Yani peygamber nasıl yapmışsa. Mesela peygamber ayakkabını giyerken önüne sağını giyerdi. Çıkarırken önüne solunu çıkardı muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazreti elbise giyerken önüne sağ kolunu giyerdi böyle. Sağ kolunu, ondan sol kolunu giyerdi böyle. Çıkarırken önce sol kolunu çıkardı, sağ kolunu çıkardı böyle. Yani çorap bu şekilde giyerken önüne sağ ayak çorap giyerdi, sol ayağını sonra giyerdi. Çıkarırken de önüne solu çıkarırdı. Neden öyle yapıyordu? Çünkü elbiseden çıkarmak nimetin bir zevali, gidişi nimetin böylece. O sol yapardı böylece. Peygamberimiz tuvalete girerken sol ayağına girerdi. Banyo sol ayağına girerdi. Ön arkası kıbleye gelmez. Peygamberimiz eve girerken sağ ayağına girerdi. Çünkü yani sağ ayağını çıkardı. Meşrede girerken sağ ayağına girerdi. Sol ayağını çıkardı, dışarı çıkardı. Neden? Meşrede daha faziletli olduğu için sağ ayağı meşrede kalıyor bak. Solla çıkardı muhtemelen. Bu ne gibi? Yemede, yani sağ ile yemek, önümüzden yemek ve yemeğe sünnetlemek. Yemeğe sünnetlemek. Mesela günümüze bakıyorsun, tabak önüne getiriliyor. Doyamadığı belli. Neden? Çünkü başka bir şey daha istiyor. Doyamadığı belli böyle. Ama onu sünnetlemiyor onu böyle. Onu bırakıyor böyle şey. Ekmek israfı. Koca dilim parçalıyor. Yarısı kalıyor. Dörtte biri kalıyor. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse yere düşen bir ekmek parçası alsa günahına bu kefaret olur muhtemelen böyle. Yani bırakın böyle artmayı da yere bir düşse onu almak gerekiyor bunu. Onu şeytana bırakmamak gerekiyor onu böyle şey. Yani tabii sünnetler çoktur az cemaatimiz. Yani şu var, peygamberimizin sevdiği şeyleri biz de sevelim, gıdada bile böylece. Peygamberimizin sevdiği şeyleri yiyelim böyle. Onun çok ama çok sırları var böylece. Çünkü gelen gıdalar bir biyolojik olarak insanın bedene yarar. Bir de insanın maneviyatına yarar böylece. Ona yarar böylece. Peygamberimizin sevdiği gıdalar bir de bizim ne yapar? Manevi açıdan bizim yararımıza böyle, ahlakın güzelleşmesine, insanın uysallığına, bu öfkenin gitmesine, insanın sakin yaşamasına, bunlar sebep olur bundan böyle. Evet, inşallah Mevlam nasip etsin hepimize muhteremler. Peygamberimizi sevmeyi, sahabeleri sevmeyi, evlileri sevmeyi, dünyada ahirette olmayı nasip etsin. Yine Mevlam bu ümmeti Muhammed'i, Müslümanları yılbaşından kurtarsın inşallah. Lillahi Teala Fatiha.